Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Elvan Cantekin ve ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Evet, bugün programda ilk önce telefonla bağlanacağımız Aziz Şasay'la konuşacağız. Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Genel Başkanı. Ama ondan önce ben hemen Elvan'a bir merhaba diyeyim. Merhabalar. Evet, hoş geldin Elvan. Hoş bulduk. Aziz Bey de şu anda telefon attığımızda. Aziz Bey merhabalar. Merhaba, nasılsınız? Sağ olunuz, çok teşekkürler. Merhaba Aziz Bey. Merhaba Elvan Bey. Evet, biz iyiyiz diyelim. Siz nasılsınız Aziz Bey? Bugünlerde bu soru zor yanıtlanır hale geldi. Evet, yani ama şöyle, yani bir takım böyle hani bu afetlere yönelik bir takım çalışmalar yaparken ilerleyince insan morali yükseliyor. Evet. Yani bardağın bir yarısı, bardağın öbür yarısı meselesi. Başka türlü olmaz. Yani bir takım pozitif şeyler olmazsa tabii olan negatif şeyler insanı yıpratıyor haliyle. Allah'a şükür biz bir yandan ilerliyoruz. Sessiz, sakin bu evet. Hizmet grubu faslından ilerliyoruz. O zaman sizden iyi haberler dinleyeceğiz. Çünkü işte savaş haberleri her tarafımızı sarmış vaziyette. Evet. Bir yani de bizim elimizden çok fazla bir şey gelmiyor ona ama bir yandan da işte önümüzdeki hani yapılması gerekenleri yaparken ilerlediğimiz zaman bir de böyle hani aklı başı yerinde aynı şeyden hani aynı selden çalan aynı frekansta olan insanlarla bir takım sorunları çözdüğümüz zaman o moral veriyor tabii haliyle. Yani çünkü şeylerin çözülebildiğini bir müşterek kendi farklı kesimlerle işbirliği yaparak çözülebildiğini görmek çok moral verici bir durum. Bence. Doğru. Böyle bir ortamda. Doğru. İçinde bulunduğumuz ortamda da bu evet, tür özellikle. Gelişmelerin olması son derece önemli. Evet. Elvan bir şey diyordu herhalde. Bir de bu afetler konusunda yapılan çalışmalar son dönemlerde tamamıyla artık insan kaynaklı ve daha doğrusu savaş ve bu kompleks afetlere yönelmiş vaziyette. Sizin doğal afetlere yönelik olarak bir takım çalışmalar yapıyor olmanız da bu anlamda hani sevindirici. Çünkü literatürü karıştırdığımızda hakikaten son dönemlerde alandaki çalışmaların hemen hemen sıfırlandığını görüyoruz. Valla uzun zamandan beri aslında tabii olaylar bir yerde yani şöyle diyeyim ben size bir takım benzerlikler bir uç noktalarda benzer yönleri var. Bizim hatırlarsınız belki anlatmışımdır. İlk zaten şeyimiz hani kamuyla bu konuda tanışmamız, işbirliği yapmamız da Körfez Savaşı'ydı. Yani Körfez Savaşı'ndaki şeydi. Evet hatırlıyorum. Bu ikaz alarm mekanizması olayıydı. Allah göstermesin öyle bir şey olduğu zaman belli bir uç noktada bize de bir ihtimal iş düşecek ama yani o çok uç noktada çok farklı bir şekilde şu anda yaptığımız çalışmalardan tabii ki çok farklı bir kulvarda. Ama şöyle tabii afetlere hazırlık sırasında aslında bir sinerji şeyi olmaya başladı yavaş yavaş. Bir sinerji ruhu yerleşmeye başladı ki her durumda her kriz durumunda o sinerji ruhunun var olması lazım üstesinden gelinmesi için. O konuda Türkiye'de eksiklik vardı bizim kanaatimize göre. Şu anda o bu afet şeyinle, gündeminle gelişmeye başladı. Benim sezdiğim, gördüğüm, gözlemlediğim şey o. Şimdi geçenlerde ne oldu? Elektrik mühendisleri odasıyla hoş bir çalışmamız oldu. Onların inisiyatifiyle yapılan bir çalışmaydı. Elektrik mühendisleri odası iki tane hizmet grubunda, Türkiye Afet Müdahale Planı'nda iki tane hizmet grubunda var. Bir tanesi haberleşme ki elektrik mühendisleri aynı zamanda o da elektronik mühendisleri odasını da içeriyor. Yani kapsama alanında onlar da giriyor. Dolayısıyla hem haberleşme hem de elektrik, yani enerji hizmet grubunda onların şeyi var. Aslında yapabilecekleri şeyler var. Böyle bir çalışma yaptılar. Bir seminer tarzı, bir panel darusu tarzı bir etkinlik oldu. Çok hoş oldu. Şöyle mesela bizim hiç aklımıza gelmeyen enerji konusunda enteresan alternatifler, mesela elektrikli arabaların kullanılması gibi. Sonra haberleşme altyapılarında bu depreme dayanıklılık anlamında tabii inşaat şeyinin mühendislerin de söyleyeceği şeyler var. Yani böyle biraz disiplinler arası daha geniş bir bakış açısıyla olaya bakıldığı bir güzel bir çalışma oldu. Nerede oldu seminer? İstanbul'da, şeyde, Şişli'de, bu kent sinemasının, kent kültür merkezinde yapıldı. Son derece başarılı oldu. Benim gördüğüm kadarıyla güzel bir çalışmaydı. Şimdi bunun devamı gelecek. Yani Elektrik Mühendisleri Odası'nın da bizim de önümüzdeki dönem bir takım çalışmalarımız olacak. Onlar duyurdular bizi, tanıttılar üyelerine. Elektronik mühendislerinden, çünkü elektronik mühendislerine sağlanan kolaylıklar var. Onlardan yararlanarak belge almaları, işte onun akabinde de daha ileri bir takım çalışmaları inşallah yapacağız. Tabii bizim yine önemsediğimiz bu semt örgütlenmeleri olayına katkıları olabilecektir onların. Ki çok önemsiyoruz bu mahalle afet gönüllülerini. O konuda yapılması gereken daha çok epey iş var. Onları da bir ara bir ele alırız. Evet. İkinci yaptığımız enteresan bir çalışma. Sondan geriye doğru gidiyorum. Kırklareli'nde Kızılay'la çok hoş bir çalışmamız oldu. Yani onlar bize geldi. Enteresan bir şey. Bizim pek alıştığımız bir durum değil. Genellikle biz kapı çalarız ama bu sefer kapımız çalındı. O hayra alamet. onların bir bölge müdürlüğü var Kırklareli'nde. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale'yi kapsıyor. Çanakkale onların en uzak, yani bölgelerin en, yani yetki alanlarındaki en uzak nokta. Oranın haberleşmesi konusunda ne yapabiliriz diye zaten protokolümüz vardı. Artı haberleşme hizmet grubunda beraber olduğumuz için orada oturduk, bir toparladık. Bizim altyapımızı kullanarak, Tekirdağ altyapımızı kullanarak aşağı yukarı tamamına yetki bölgelerine ulaşıyorlar. O arada tabii yine şeye dua ettik. Kandil Rasathanesi'ne. Oradaki röleyi daha önce bilmiyorum anlatmış mıydım? Yok, hayır. Bir kurumun direğindeydi. O direk yıkıldı. Yok edildi o direk. Onun üzerine biz oradan tabii çekilmek durumunda kaldık. Sonra orada Kandilli Rasathanesi'nin bir atıl duran, yani bizim eski yerimizden 100 metre ötede enerjisi olmayan bir şey vardı, yer vardı. Orada hem işin içine, olayın içine şeyi soktuk. Tekirdağ Belediyesi'nin, onların da sıkıntısı vardı, haberleşme sıkıntısı. Yani bir taşla üç kuşu vurduk aslında. Orada Tekirdağ Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle oraya enerji getirilecek. Bizim röle şu anda orada güneş enerjisine çalışıyor. Tekirdağ'ın rölesi de, yani itfaiyenin rölesi de oraya çıkacak. Muhtemelen biz oraya takviye altyapılar yapacağız. Yani aslında Tekirdağ'ın çok, yani şöyle diyeyim, batı Trakya'nın çok önemli problemini böyle bir sinerjiyle hallettik. Bu da hoş bir şey, örnek bence. Aziz Bey, bu noktada bir şey sormak istiyorum. Siz esasında Türkiye deprem stratejik eylem planı bünyesinde haberleşme şeyinin, evet, nasıl diyorduk, haberleşme hizmet grubu, hizmet grubunun içinde, evet, yer alıyorsunuz. Ve evet, siz biraz önce çok ilginç bir şeyden bahsettiniz. Yani bir röle var. Bu röle bir, evet, direk var. O direk kaybı şey oluyor. Yerinden sökülüyor ve bir süre bunu çözmek için böyle problemler oluyor. Ve hani bu rölenin yeniden konması konusunda Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Deprem Araştırma Enstitüsü'nün desteği için teşekkür etmek durumunda kalıyorsunuz. Yani evet, bu biraz garip bir durum değil mi? Siz, bu eylem planı içerisinde sorumlu bir kuruluş olarak sizi yer alırken ne bileyim bir direk bulmak ya da bu direğe bir enerji teminini için uğraşmak filan, bunlar hakikaten bir yerlerde hala bazı şeylerin eksik olduğu izlenimini yaratıyor bende. Doğru mudur? Siz de katılır mısınız? Valla şöyle, şimdi bir takım olayları dosya üzerinden yürütmek kolaylıkla mümkün olmuyor. Bir kere olayın önemi hakkında ilgilileri ikna etmek gerekiyor. Bak, bahsettiğimiz o yıkılan yer İçişleri Bakanlığı'nın, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bir direğiydi. 2002 senesinden beri oraya enerji hattı yenilenemediği için jeneratörle çalışan bir yerdi. Haliyle tabii sonunda 9 tane 10 tane kurum oradan yararlanıyordu. O 9-10 kurum bir şekilde oraya elektriğin bağlanmasını çok enteresandır sağlayamadı. Sonunda şeyin canına tak dedi. Yani oradaki valiliğin veya emniyet genel müdürü her kim ise onlara, yani son noktada kim o şeyi verdi bilmiyorum. Attılar dışarı herkesi oradan. Hani oraya kadar bir şey yok ama oradan sonra bizim biraz anlayamadığımız şey o direğin yıkılması. O konuda biz Cumhurbaşkanlığı'na falan da şey yaptık. Bayağı büyük bir hani bir takım analizler gönderdik, anlattık bunun olmaması gerektiğini, buraya ihtiyaç olduğunu falan anlattık. Neyse bir takım faydaları oldu ama şeyi kurtaramadık. Direk gitti. Ya bu şey esasında hakikaten yani üzerinde roman yazılacak bir hikaye döndü bu. Hakikaten siz yani ben kamu yararına faaliyet gösteren bir derneksiniz. Artık bir sürü evet. kamu kuruluşları da aynı tesis şeyi kullanıyor. Evet. Tesis evet. kullanıyor. Ve bunun evet. çok elzem bir altyapı olduğu kesin, biliniyor. Yani biliniyor. Evet. Ve bu arada bu kuruluşlar içerisinde siz de dahil olmak üzere, yani TIRAŞ da dahil olmak üzere şeyde eylem planı içerisinde, stratejik plan ve eylem planı içerisinde bu işlerle görevlendirilmiş şeylersiniz bir şekilde. Evet. Kuruluşlarsınız ve yani hikaye anlatmakla da bitmiyor bu arada. Bir elektrik direği, yani bir direk ve oraya şey yapılacak elektrik. Ben hala ne kadar enerjimizi bazı şeyler için hani harcamak zorunda kalıyoruz şaşkınlık içinde izliyorum. Valla şimdi bakın problem şurada. Şimdi bir kere bir olaya çok basit bir dosya, yani oraya bir elektrik çekilmesi işlemi olarak, yani onun bütçelenmesi olarak bakmak başka bir şey. Onun gerekçesini anlamak ve yani onu ciddiye almak bir başka şeydi. O ikincisinde problem oluyor. Yani siz bugün götürüp bilmem bayağı da tabii ilk etapta çok uzun bir güzergahtan gelecekti şey. Yani ciddi bir paraydı söz konusu olan. Şimdi bunu götürüp anlattığınız zaman tek başına buraya elektrik gelmesi gerekiyor. İşte şu kadar maliyeti var dediğiniz zaman iş başka. Bunun ne kadar önemli olduğunu, bunun afetlerle ilgili stratejik önemini vesaire yeterince anlatamadığınız zaman, o zaman tabii o öyle bir ödenek çıkmıyor. Şimdi onun önemini anlatma noktasında, onun farkındalığını yaratma noktasında çok ciddi problem var. Zaten ben uzun zamandan beri söylediğim bir şey var. Türkiye'deki problem farkındalık problemi bir. İkincisi yaşanacak şeyleri, yani şimdi haberleşmenin kesilmesi veya elektriğin kesilmesi dediğiniz zaman tek başına insanlara hiçbir şey ifade etmiyor. Onun sonuçlarını anlatmazsanız o zaman insanlar başlarına gelecekleri anlayamıyorlar. Başlarına gelecekleri anlayamadıkları zaman da olayın ciddiyetini anlayamıyorlar. Türkiye'deki problem bu. Yani bir konsept yok. Konseptin dayandığı bir senaryo yok. Anlatabiliyor muyum? O zaman da işte böyle bir dosya şeyi olayı olarak geçiyor. Bir takım bürokratik rutinler çalışıyor ve direkt indiriliyor, hurdacıya satılıyor. Bu yani problem bu. Ciddi olarak bir afet yönetimi sorunu galiba, değil mi? Yani bir takım şeyler bu kadar ufak bir şey de olsa, bir direğin kaldırılması gibi bir karar bile olsa, bu karar alırken ilgili kurumlarla ve şeylerle, birimlerle bu işi hani iletişimini yapmadan yapmak, onların görüşlerini almadan o kararı vermek sanıyorum sorunun temelinde yatan şey. O bir tanesi. O konuda bir gerekli bilgilendirme yapıldı. Sorun şurada başlıyor. Şimdi birimler arası aynı birimin hiyerarşisi içinde yazışma noktasında bir takım şeyler var. Yani bir takım merhalelerin geçilmesi gerekiyor. Her merhale geçişi başlı başına bir problem oluyor. Yani en alt birimden en yukarı birime kadar silsiledeki herkesin birbirini ikna etmesi gerekiyor. Bunu da pek kolay kimse yapmıyor açıkçası. Yorucu bir olay çünkü. Anladım. Orada takılıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Çok yani tipik bir olay olduğu için ben bu kadar üzerinde durdum. Evet. Hakikaten yani bu Kırklareli'de yaşanan, ya da Tekirdağ'da yaşanan bir olay. Ama evet. öbür taraftan evet. bir yurdun dört tarafında da benzer şeyler yaşanıyor. Ben evet. ondan eminim. Bir de tabii şimdi biz direkt kalktı, yerine yeniden kondu falan, bunları konuşuyoruz da bu direğin önemi konusunda da kısa bir bilgi verelim Aziz Bey. Çünkü siz özellikle Kuzey Anadolu fayı boyunca bir evet. Haberleşme sistemi kuruyorsunuz. O yani sistem. Bir haberleşme ağ kurmaya çalışıyoruz. Evet. evet, evet. Onun önemli ayaklarından birisi olsa gerek ki. Şöyle söyleyeyim size, Tekirdağ vilayetini tek başına kapsayabilen, artı komşu vilayetlerle haberleşebilen tek nokta. Evet. Böyle bir rölenin olduğu bir yer yani. Tekirdağ'ın iki tane kritik noktası var. Bir tanesi Marmara Elisi BOTAŞ'ın olduğu yer. Evet. Hemen dibinde şeyin stoklandığı, doğalgazın stoklandığı Silivri var. Evet. Yani sonuçta Silivri, Marmara Elisi, ki Marmara Elisi'ndeki orada ayrıca santraller var biliyorsunuz. Doğalgaz çevrim santralleri var. Evet. Burası kritik bir yer. Buraya ulaşabilen, yani Tekirdağ'ın merkezinden orayla telsizle haberleşme noktasında ulaşabilen tek yer. Bununla ilgili bir sürü raporu da verdik. Bunlar hepsi verildi. Bunlar paylaşıldı, evet, ilgili bilimlerle. Ama ona rağmen gitti o dilek. İkinci ulaştığı, yani o konuda tekel noktasında şey olan Şarköy. Şarköy'e başka hiçbir yer ulaşamıyor Tekirdağ'da. Evet. Şarköy şeyin dibi. Fay hattının dibi. 1912 depreminde merkezi değil mi? Anlatabiliyor muyum? Yani o kadar stratejik bir yer ki, mesela Çanakkale ile Kırklareli'nin bağlantısını sağlayabilen tek yer. Ha, enteresan bu. Evet. Ha, bu kadar önemli bir yer. Bu kadar önemli bir yer. Onun için biz o kadar uğraştık. Allah'tan direkt duruyordu orada Kandilli'nin direği. Öyle bir çözüm bulduk. Kandilli'nin oradaki direğinin amacı nedir? Orada bir ölçüm istasyonları varmış. Şu anda deprem ölçüm istasyonu herhalde. Belediye enerjiyi getirince tekrar devreye girecek. Evet. Yani bir taşta üç kuşluk vurduk derken bir tanesi de o. Vurduğumuz kuşlardan üçüncüsü de o yani. Ha, Kandil de devre dışıydı öyle mi? Evet, Kandil de devre dışıydı. Of. Evet. Şimdi bu durumda şöyle bir haritayı gözümüzün önüne getirelim ve Kuzey Anadolu fay hattını da düşünelim. Eksik nokta nereler kaldı Aziz Bey? Valla eksik nokta nereler kaldı derken aslında şöyle bir takım ilave altyapıların yapılması gerekir. Daha doğrusu mevcut altyapılarla şu anda sadece şimdi bu olay bizim sırtımızda yani tek başına değil. Yani bunun bunun üstesinden tek başına ne biz ne başkası gelebilir. Burada bir ekip çalışması gerekiyor. Yani haberleşme hizmet grubundaki bütün şeylerin, katılımcıların oturup bir ortak şey yapması, strateji geliştirmesi gerekiyor. Altyapıların nasıl kullanılacağı, ne şekilde yani yükün nasıl paylaşılacağı, nerede kimin sıkıntı yaşayabileceği, bunun kimin tarafından çözüleceği konusunda bir takım senaryolar geliştirilmesi lazım. Orada bazen hala takıldığımız noktalar var. Bunlar zamanla şey yapacak, biz oturduk şöyle bir çalışma da yapmaya başladık, bir senaryo çıkartıyoruz. Yani biz derken TRAC'ı mı kastediyorsunuz yoksa haberleşme hizmet grubunun bütününü mü? Tabii yani şöyle, aslında yaşanabilecek olaylar ve burada haberleşme hizmet grubunu neyle karşılaşacağı. Sadece haberleşme hizmet grubunun değil. Orada tabii sağlık hizmet grubu da devreye yani girecek tabii. Anlatabiliyor muyum? Yani komple yaşanacak olayları bir döküp orada kim ne yapacağını, haberleşme hizmet grubu veya ilgili diğer grupların ona yönelik bir senaryo çalışması için uğraşıyoruz biz şu anda. Onu yapmaya çalışıyoruz. Şimdi oradan ben bu noktada müsaade ederseniz üçüncü bir şey atayım. Lütfen. Bu geçmiş dönemle ilgili Muğla'da biz bir çalışma başladık. Evet. Ege'nin güneyi. Ilerledik. Nasıl? Ege'nin güneyi. Evet, tabii. Yani evet. Şeyden bütün Muğla'yı komple kapsayacak şekilde. Orada bir şubemizi kurduk. Altyapılarımızın bir kısmı kuruldu, bir kısmı kuruluyor. Orada bir yer problemi çıktı. Biz interferanstan dolayı alternatif yer şeyi olacak. Orada şunu yaptık. Bizim daha önce Çanakkale'de yaptığımız pilot çalışmanın benzeri. Fakat bu sefer turizm sektörüne yönelik bir şey yaptık. Bir bilinçlendirme çalışması başlattık. Mina Hanım'ın sağ olsun şeyi oldu. Orada çok desteği oldu bize. Evet, ona da bir merhaba diyelim. Mine Dervişoğlu. Merhaba diyelim. Bu programın ilk başladığı dönemlerde çok aktif katkılarını almıştık. Bundan sonra da İstanbul'dan ayrıldığı için devam edemedik. Çok önemli hizmetleri olan bir dostumuz. Evet. O bizimle yani bizim irtibatımızı sağladı. Orada size de Mustafa Bey arkadaşımız, sizinle sürekli irtibatı olan bir çok hızlı bir gönüllümüz var. O da girdi devreye. Bodrum'dan değil mi Mustafa Bey? Bodrum'da evet. Ondan sonra Bodrum'da anlatılınca yani neyle karşılaşacaklar, oradaki riskleri vesaire, o turizm işletmeleri de anlatılınca tabii birdenbire şey değişti, bakış açısı olaya değişti. Mesela onlardan insan yetiştirmeye başlıyoruz bir yandan. Şöyle bir strateji orada uyguluyoruz. Yani olaydan etkilenecek kesimleri de olayın içine çekmek. Çünkü bizimki sonuçta teknolojiye dayalı değil, insan kaynağına dayalı bir olay. Yani en basit yöntemlerle haberleşmeyi sağlamak. Yani her şey bittiği zaman, normal hani o yüksek teknoloji şeyler kalmadığı zaman haberleşmeyi sağlamak temeline dayalıyor. Şimdi dolayısıyla orada yani emek yoğun bir olay. O emeği verecek insanları yetiştirme noktasında bayağı bir yol aldık. Şimdi Kasım'da oradayız inşallah. Şeyle orada muhtarlarla çok enteresan şeyler oldu bir başka ilçede. Milli eğitimle oldu. Dolayısıyla böyle bir daha bir ileri bir etaba doğru gideceğiz gibi gözüküyor orada. Durum böyle. İnsan yetiştirmek dediğiniz hangi konularda tersi eğitim veriyorsunuz? Efendim? Hangi konularda eğitim verilecek? Yani amatör telsizci olarak. Amatör telsizci olarak mı? Evet, tamam. Tabii. Evet, bu güvenliği uzmanlarını mesela. O şekilde bir planımız var, evet. Evet, Kuzey Anadolu fay hattı meselesini özellikle sordum. Oradaki haberleşme ağınızın durumunu. Çünkü Karadeniz'de de depremler başladı. Yaz ayları boyunca Ege'de gördüğümüz yüksek yoğunluğu, hala Ege'de gerçi o yoğunluk devam ediyor ama evet, onun arkasından Karadeniz'de de birkaç il ve ilçeyi etkileyen depremler kaydedildi. Gerçi bunlar 4-4,5 büyüklüğünde depremler ama yani sanki Türkiye'nin her bölgesinde bir hareketlilik var ve sürekli sarsıntılarla geçiriyoruz günleri. Evet, bunun dışında bize verebileceğiniz Tıraç'tan haberiniz var mı? Yok, bunlar aslında şey tabii çok yani elektrik mühendisleri odası, kıtları, bunlar hepsi başlı. Bu çok önemli, doğru. Şeylerdi. Evet. Muğla'daki çalışma bayağı bir ayrıntılı, yani bir sürü başka ayrıntısı olacak, başka detayları olacak. Ondan çok ümitliyiz. Güzel bir şey çıkacak ortaya. Evet, oradaki gelişmeyi hem sizin kanalınızda hem de oradaki dostlarımız kanalıyla izliyoruz. Bir küçük hatırlatma bilgisi rica ediyoruz. Bu haberleşme hizmet grubu içinde bulunan kuruluşları bir sayar mısınız tekrar? Daha önceki programlarımızda belirttiniz ama dinleyicilerimiz hatırlamak isteyeceklerdir. Şimdi listede Genelkurmay Başkanlığı, ondan sonra şey var. Yani bu Genelkurmay Başkanlığı. Ben şöyle diyeyim size. Ana hizmet çözüm ortağı var şeyde. Esas patronu Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı. Evet. Ana çözüm ortağı Bilgi Teknoloji İletişim Kurumu BTK. Fakat BTK'nın yani her vilayete yapılanması olmadığı için BTK il bazında Türk Telekom'u görevlendiriyor. Şimdi dolayısıyla Türk Telekom bir anda hem ana hizmet çözüm ortağı gibi, ana çözüm ortağı gibi, bir yandan da yardımcı hizmet çözüm ortağı gibi. Telekom var. Ondan sonra GSM şeyleri var, operatörleri var. TürkSat var. Genelkurmay var. Emniyet var. Sağlık Bakanlığı bu 112 çağrı merkezlerinden dolayı. Evet. Ve biz varız. Evet. Türk Telekom'u söylemiştim zaten ve Kızılay. Tabii ki Kızılay'ı unutuyordum az kalsın. Kızılay da var. Kızılay'da. Peki bu var, şey odalar elektrik mühendisleri odası falan gibi? Elektrik mühendisleri odası şöyle. EMO bizimle beraber işbirliği yaparak EMO bize insan kaynağı sağlayacak. Anladım. Şeyden. Ama hizmet grubunda değil yani. Hayır, değil. Grubunda değil. Şu anda mühendis, yani şöyle diyeyim, TMVOB hiçbir yerde benim bildiğim kadarıyla hiçbir hizmet grubunda değil zaten şu anda. Evet. Önemli problemlerden birisi de bu olsa gerek. Evet. Maalesef öyle. Ya aslında bakın şu anda şöyle bir sıkıntı var. 26 tane hizmet grubunda şey var. Gönüllü katılım öngörülmüş vaziyette. Bunlardan sadece ikisinde şu anda var. Arama kurtarmada ve haberleşmede. Başka hiçbir yerde yok. Şimdi kalanın içinin doldurulması gerekiyor. Bu başlı başına bir mesai tabii. Bir organizasyon meselesi. Evet. Haberleşmede siz varsınız. Arama kurtarmada. Evet, hizmet, destek çözüm ortağı olarak. Arama kurtarmada da AFAD'ın altında işte diğer gönüllü kuruluşlar var. AKUT var, GEA var vesaire. Evet. AKUT'un İstanbul'daki yerini de valilik 49 yıllığına vermiş olmasına rağmen şimdi geri istiyor. Aradan bir 15 yıl geçtikten sonra. Evet. Önemli konulardan birisi de o. Yani evet. Artık o biraz evet. Da siyasetin bulaştığı bir şey gibi görünüyor. Bakalım yani evet. Önemli kuruluşlardan, arama kurtarma kuruluşlarından birisi. Evet. Önemli evet. De bir evet. Birikimi evet. Barındırıyor ama evet. Maalesef yerlerinden... Evet. Çıkarılacaklar var, gibi evet, görünüyor. Hukuki bir süreçte başlayacak evet, herhalde. Evet, Aziz Bey evet. Size çok teşekkür ederiz. Sağ olun verdiğiniz bilgiler için. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Yayınlar. Teşekkürler. Teşekkürler. İyi günler. Evet efendim. Şimdi Aziz Şasa ile görüştük. Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Genel Başkanı. Ondaki bilgileri aldık. Bir müzik parçası dinleyelim. Ondan sonra sohbetimize devam edeceğiz. Dave is on the road again, wearing different clothes again. Dave is turning handouts down to keep his pockets clean. All his goods are sold again, his word's as good as gold again. Says if you see Jean now, ask her please to pity me. Açık Radyo'dasınız. 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugün programı Elvan Cantekin'le birlikte ben Gürhan Ertürk sunuyorum. Evet, bugünkü programımızın destekçisi Berki Yalınkılıç'a da teşekkürlerimizi iletiyoruz. İlk bölümde Aziz Şasa'yı dinledik. Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti'nin faaliyetleri hakkında bilgi aldık. Oldukça çok sayıda haberimiz var, değil mi? Evet, takip ettiğimiz bir takım olaylar var. Bir de tabii her dakika gelişen aktüel bazı şeyler var. Bunların başında da Irak'taki, Musul'daki operasyon geliyor. Evet. Buna bağlı olarak da beklenen insani sorun gerçekten. Birleşmiş Milletler kaynaklarının ve de uluslararası çeşitli kaynakların verdiği, yaptığı tahminler diyelim. Çok ciddi miktarda bir nüfusun Musul'u terk etmek ve başka yerlere de geçici de olsa barındırılması gerekliliği onun ortaya çıkacağını söylüyor. Bu konuda Birleşmiş Milletler'in kaynaklarına başvurursak esasında ilk aşamada bir 200 bin ilk iki haftasında operasyonun başlamasından sonra 200 bine yakın kişinin Musul'u terk edeceği ve operasyon bölgesini terk edeceği ve de dolayısıyla da geçici barınağa ihtiyacı olacağını ve bunun ilerleyen günlerde sayının 700 bine kadar çıkabileceğini tahmin ediyorlar. Evet. Bu anlamda esasında benim dikkatimi çeken, belki de bundan önceki benzer olaylarda olmadığı kadar Birleşmiş Milletler'in bu konuda hazırlıklı olmaya çalıştığı ve esasında kendi ifadeleri de bu konuda belki de tarihin diyorlar en önemli, en büyük, en büyük boyutlardaki operasyonu, insani müdahale operasyonu olması söz konusu, böyle bir beklentileri de var. Şöyle bir bakarsak esasında Birleşmiş Milletler bu anlamda 367 milyon dolarlık bir acil destekten bahsediyor. Bununla ilgili çeşitli Birleşmiş Milletler birimleri, işte mülteciler yüksek komiserliği olsun, uluslararası göçmen ofisi olsun, UNICEF olsun, bunlar kendi ilgi alanlarında çeşitli hazırlıklar yapmış vaziyetteler. Suriye'nin, Musul'un güneyinde şu ana kadar bir takım kamplar kurulmuş vaziyette. 45 bin kişiyi barındıracak 5 tane kamp kurulmuş vaziyette. Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından. Bununla birlikte kamp sayısının esasında 11'e çıkması ve toplam 120 bin kişiyi kamplarda misafir etme gibi bir beklentileri var. Onun ötesinde de ayrıca Yüksek Komiserlik 50 bin kişi için, daha doğrusu 50 bin acil barınak kiti diye adlandırılan, kamp dışında kullanımı sağlanacak olan bir paketler hazırlamış vaziyette. Bu 50 bin paket yaklaşık 300 bin kişiye bir takım imkanları sağlayacak. Onun ötesinde gene bu kurulan kampların dışında 25 bin tane de çadır tedarik edilmiş şu anda Suriye'de. Bu da ayrıca bir 150 bin kişiyi en azından yararlanabileceği bir kaynak. Buna baktığımız zaman toplam bir 570 bin kişi için hazırlık yapılmış vaziyette gözüküyor. Şu ana kadar bu beklenen 367 milyon dolarlık destekten %39 olan 75 milyon doları gelmiş. Ve Birleşmiş Milletler kendisi operasyonu yürütüyor herhalde. Evet, Birleşmiş Milletler esasında Birleşmiş Milletler'in bu konudaki güncellemesinde böyle ilgili sivil toplum kuruluşları birlikte diye bir laf var. Bunu özellikle söylüyorum çünkü bu gerek Mayıs'ta İstanbul'da toplanan İnsani Yardım Konferansı'nda, gerekse daha sonra yapılan gene bu konuyla ilgili zirvelerde hep bu konu gündeme geldi. Gündeme geliyor, evet. Akredite kuruluşlar, yerel kuruluşların, özellikle yerel sivil toplum kuruluşlarının bu işin içine dahil edilmemesi çok eleştiriliyor ve Birleşmiş Milletler'in hantal yapısı içerisinde esasında kaynakların ciddi olarak israf edildiği gibi iddialar da var. Bir de ayrıca yerelde bir takım sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla yerel kaynakların oluşturulması konusunda da bir engelleyici şey olarak, davranış olarak görüyorlar. O yüzden sanıyorum bu sefer bu raporda da böyle bir şey de konmuş, yani oradaki sivil toplum kuruluşları birlikte yapılıyor diye özellikle belirtilmiş. Yerelde. Sivil evet. Toplum kuruluşları. 2 milyona da yakın bir nüfus var bu. Evet. Rakamlar esasında işte yani korkutucu olabilecek rakamlar. Demin de söyledim toplam 700 bine yakın kişinin yerinden olması ve yer değiştirmesi söz konusu. Bu sadece yer değiştirmeyle de bağlı değil. Tabii işte beraberinde bir takım başka sorunlar da var. İşte UNICEF'in üzerinde durduğu mesela çok ciddi olarak bir eğitimden uzaklaşacak olan çocuk nüfusu var. İşte Dünya Gıda Teşkilatı'nın bu konuda hazırlıkları var. Onlarla ilgili bir takım rakamlar vermek gerekirse. Örneğin Dünya Gıda Teşkilatı 14 bin tonluk bir stok yapmış vaziyette Musul'un yanında ki bir takım depolarda. Bu da bir aylık, 1 milyon kişi için bir aylık gıda desteği diyebiliriz. 200 bin aile kadar oluyor. Ayrıca acil gıda desteği olarak da bir 240 bin kişi için bir stokları var. Bu şekilde Birleşmiş Milletler Teşkilatı ve de dünyadaki diğer ilgili kurumlar hakikaten olabilecek bir takım ciddi insani sorunların en azı indirilmesi amacıyla bazı çalışmalar yapıyorlar. Ama şu anda durumun ne şekilde gelişeceği konusunda çok da fazla bir bilgimiz yok. Bugünkü mesela Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nin güncellemesi var. Orada şu ana kadar öyle ciddi bir 36 saat geçmesine, 36 saat sonra yayınlanmış bu operasyonun başlamasından herhangi bir ciddi bir insani hareket gözükmüyor deniyor. Bir kayıt yok. Durum bu. Biz bu arada AFAD ve Kızılay'ın bilgilerini bir gözden geçirelim dedik. Fakat Irak'ta bu tarzda bir çalışmalarının yeni bir çalışmalarının olmadığını gördük ama onun dışında resmi olarak belirtilmiş bir şey yok sitelerinde. Bir Kızılay'ın Irak Kızılay ile birlikte bir takım çalışmalar yaptığına dair bir ifade var ama o eski bilgi. Evet. Yani son dönemle ilgili olarak herhangi bir şekilde Musul'la ilgili olarak bir şey yok. Ne Irak içerisinde ne de muhtemel bir yer değiştirme durumunda Türkiye'de için bir hazırlık yapıldığına dair bir bilgi yok. Şöyle diyebiliriz ya, belki resmi olarak bir açıklama yapılmıyor ya da daha önce zaten bununla ilgili ciddi olarak çalışma yapılmıştı. Türkiye bu konuda bayağı bir geçmişi var. Evet. O anlamda belki de özel olarak bunun için başka bir çalışmaya ihtiyaç duymadılar mı diyelim. Evet, yani önümüzdeki günlerde bu konu zaten son derece canlı ve gündemde. Gelişmeleri izleyeceğiz. Belki önümüzdeki hafta yapacağımız programda da oradaki duruma ilişkin bilgileri veririz. Kesin olarak şunu söylemek mümkün. Yani dünya tetikte. Evet. Ve çok ciddi bir şey bekleniyor. Ona göre de mümkün olan tedbir açısından en yüksek seviyede tedbirler alınmaya çalışılıyor. En azından Birleşmiş Milletler falan gibi kuruluşlar aracılığıyla. Göreceğiz. Evet. Ama senin önemli bir tespitin var. Bugüne kadarki Birleşmiş Milletler operasyonundan daha farklı ve daha hızlı bir tepki verdiklerini belirtiyorsun. Onun da sonuçları dileriz ki hayırlı olur. Bu arada hemen ben 24-28 Ekim arasında Samsun'da yapılacak uluslararası bir toplantının haberlerini vereyim. Uluslararası İleri Depreme Dayanıklı Yapılar Kongresi düzenleniyor Samsun'da. 19 Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi düzenliyor bunu. Profesör Doktor Azer Aras Tunoğlu Kasımzade'nin başkanlığında gerçekleşecek. Deprem mühendisliğindeki araştırmalara bütüncül bir bakış açısı kazandırmayı hedefliyor. Uluslararası tarafı da şu: Kanada Deprem Araştırma ve Gerçek Zamanlı Yapı Sağlık İzleme Merkezleri Başkanı geliyor. Amerika Birleşik Devletleri Depreme Yalıtımlı Yapılar Araştırma Merkezi Başkanı, Japonya Depreme Dayanıklı Aktif Kontrollü Yapılar Araştırma Merkezi Başkanı ve İtalya Avrupa Deprem Araştırma Merkezi'nden uzmanlar katılıyorlar. Bunun dışında İspanya, Avustralya, İran ve Rusya'dan da uzmanlar var. Bizden de Kandilli Deprem Araştırma Merkezi'nden Profesör Doktor Mustafa Erdik Hoca, Mehmet Aydınoğlu Hoca, Erdal Şafak, Eser Çaktı, Doğan Kalafat Hocalar, Atilla Ansal, ODTÜ'den Polat Gürkan, Çetin Yılmaz, Murat Dicleli, İTÜ'den Zekai Celep, Tülay Aksu, Hikmet, evet, bu isimler de bu şeye katılacaklarmış. O listede evet. Biraz ben birkaç tane hata gördüm ama. Öyle mi? Evet, Polat Hoca şu anda Çankaya Üniversitesi'nde bildiğim kadarıyla. Mustafa Hoca da şey, hani Kandilli'den emekli oldu. Oldu. Doğru. Evet. Evet. Orada bir şey var. Evet. Evet. 24-28 Ekim tarihlerinde Samsun'da Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde. Evet. Bunun haberini Nuray Hoca'dan alırız. Evet. Evet. Nuray Hoca da emekli. Fakat... Ama Kandilli için devam ediyor. Evet, Kandilli için devam ediyor. Doğru. Evet, evet, diğer haberlerimize geçebiliriz. Şöyle bir baktığımızda esasında takip ettiğimiz bir olay Haiti'ydi. Ona bir istiyorsanız birkaç kelimeyle değinelim. Evet. Haiti'de Matthew kasırgasının ardından esasında kritik günler devam ediyor. Çok ciddi olarak, çok ciddi sayıda 2 milyon 100 bin kadar insanın etkilendiği bir kasırgaydı. 4 kategorisinde bir kasırga biliyorsunuz Haiti'deki yaşanan ve çok ciddi olarak altyapıya zarar verdiği gibi 546 kişinin ölümüne ve 128 kişi de şu anda kayıp durumda can ve mal kaybına neden olmuş bir doğal afet. Bu şu anda 806 bin verilen rakamlar 806 bin kişinin ciddi olarak etkilendiği kasırgadan ve de hakikaten gıda ve sanitasyon anlamında acil desteğe ihtiyacı olduğu söyleniyor. 10 bin çocuk ailesiz kaldığı için korumaya ihtiyaç görüyormuş. Bu arada depremden beri kayıtını başına bırakmayan bir kolera olayı vardı. Bu kolera salgını da bu olaylar nedeniyle yeniden bir patlama göstermesi tehdidi veriyor. Bu anlamda da bütün dünya, Birleşmiş Milletler de dahil olmak üzere uluslararası örgütler ciddi olarak endişe belirtiyorlar. Evet, bir de güvenlik ciddi bir sorun anlaşıldığı kadarıyla. Evet. En son dünkü bir haber var. Oraya yardım götüren Hollanda bandıralı bir gemi güvenlik nedeniyle yükünü indiremeden limandan ayrılmak zorunda kalıyor. Evet. Yani bu hatırlarsan deprem, Haiti depremi sırasında da oldukça önemli bir sorun olarak gelmişti. Evet, yani hırsızlık, yağma filan gibi sorunlar da son derece ağırlaşmış vaziyette. Öldürme olayları. Evet, evet. O yüzden yani bütün toplumun sosyal yapısı da ciddi bir zaafa uğramış vaziyette diyelim. Evet. Haiti'de. Bir de geçtiğimiz günlerde bir Almanya'da bir patlama oldu. Endüstriyel bir kaza, bir afet haline dönüşmedi. Bir kimya fabrikasında Ludwigshafen, doğru telaffuz ettim bilmiyorum. Kimya fabrikasında meydana gelen bir patlamada 2 kişi öldü. 6 kişi de yaralandı. Patlamayla ilgili esasında çok ilginç bir şekilde çok fazla bir Bilgi yok. Bilgi yok, evet. Yani, aradık, ona rağmen bulamadık. Evet, bayağı bir araştırma yaptık. Hem yani değişik kaynaklardan, sadece resmi ya da haber kanallarından değil, sivil toplum kuruluşlarından, başka ilgili diğer kaynaklardan araştırma yaptık. Fakat fazla bir şey bulamadık. Uluslararası kaynaklara başvurduk. Evet, yani bir dönem hemen patlamanın ardından kent sakinlerinin, civar kentlerdeki oturanların klima sistemlerini kapatmaları, pencerelerini kapatmaları filan istendi. Fakat ondan sonra çevreye zarar verecek bir durum yoktur diye bir bilgilendirme yapıldı anladığım kadarıyla. Ama o da fabrika tarafından yapılan bir açıklama. Evet. Yani şeyde, hani bilmiyorum, lokal olarak Alman yetkililerden bir şey var mı, ama en azından basına yansıyan pek fazla bir şey yok. Evet. Ama bu tür endüstriyel tesislerin ne kadar ciddi tehlikeler oluşturduğu, tehditler oluşturduğu diyeyim daha doğrusu, bir kere daha ispatlanmış oldu. Evet. Hem de Almanya gibi bir ülkede yani, bu tür konuların ciddiye alındığı, maden kazasına bile ölüm olayları açısından en azından rastlanmadığı bir ülkeden bahsediyoruz. Tahmin ederim önümüzdeki günlerde özellikle çevre kuruluşları, sivil toplum kuruluşları bu konuda raporlar yayınlayacaklardır, bilgi yayınlayacaklardır. Ama anlaşıldığı kadarıyla şu anda net bilgiler yok veyahut da biz aramamıza rağmen ulaşamadık. Evet. Evet. Haber olarak onun dışında depremler, biraz önce siz sözünü ettiniz. Türkiye ve civarı çok ciddi olarak deprem fırtınası diye adlandırabileceğimiz bir dizi deprem yaşadı, sarsıntı yaşadı ve yaşamaya da devam ediyor. Bu Ege'de bölgesinde Akhisar hala devam ediyor. Van'da var. Karadeniz'de oldu. Ege Denizi'nde çeşitli bölgelerde, özellikle Girit civarında çok yoğun bir şekilde 4 ile 5 arası büyüklüğü olan bir sürü deprem yaşadı. Deprem gerçekleşti. Bunlar artık her gün en azından 4-5 tanesini duyuyoruz. Okan Hoca ile de konuştuğumuzda zaman zaman bu şekilde bir hareketlenme ne olduğunu o da söylemişti. Evet. Bir başka konu da esasında geçtiğimiz Perşembe günü Dünya Afet Zararlı Azaltma günü. 13 Ekim. 6 gün önce. 6 gün önce, evet. Dünya Afet Zararlı Azaltma günü her yılın 13 Ekim günü kutlanıyor diyeyim. Birleşmiş Milletler tarafından alınan bir karar çerçevesinde. Bu sene de 13 Ekim günü Dünya Afet Zararlarını Azaltma günüydü. Her sene bir tema oluyor. Bu Birleşmiş Milletler geçen sene bir karar aldı. Bu sene aldı esasında, pardon. Bu biliyorsunuz Mart ayında Sendai'de bir konferans toplanmıştı. Evet. Uluslararası Afet Zararlarını Azaltma Konferansı. Orada 7 tane öncelik konmuştu. Bu Birleşmiş Milletler'in aldığı karar çerçevesinde de bu Dünya Afet Zararını Azaltma Günü'nün her sene önümüzdeki 7 sene boyunca bu 7 tane önceliğin bir tanesi ele alınacak. Bu seneki de birinci öncelik hayat kurtarmak idi Sendai'de. Afetlerde can kayıplarını azaltmak birinci öncelik olarak söylenmişti. Bu sene de buna bağlı olarak bir kampanya yürütüldü. Live to tell, anlatmak için yaşamak. Diye. Evet. Bu şey üzerinde, tema üzerinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Ama Türkiye'de pek bu konuda bir faaliyet olduğunu ben duymadım. Yani Kıbrıs'ta olduğunu tespit ettik, fakat Türkiye'de sadece. Yani Türkiye'de şu anda öncelik çok çok farklı. Biraz önce ben Aziz Bey'le konuşurken onu söyledim. Yani hakikaten Türkiye'de özellikle doğal afetlere bağlı olarak ve genelde afetin o dar tanımı içerisinde yapılan çalışmalar biraz ikinci plana gelmiş vaziyette. Şu anda daha çok o işte göç ve savaş durumuna müdahaleyle ilgili çalışmalar daha ön planda. Ön planda. Evet, öncelikli ve ön planda. Bu Birleşmiş Milletler tarafından küresel olaylarda afet zararlarının azaltılması konusunda ihmal edilen konulara yönelik küresel bir kültür geliştirmek amacıyla 2011 yılında başlatılan Harekete Geç girişiminin teması ilk yıl gençler ve çocuklar, yani 2011'de, 2012'de kadınlar, 2013 yılında yeti yetimi olan bireyler, 2014'te yaşlı bireyler, 2015'te yaşam için bilgi ve 2016, biraz önce de senin belirttiğin gibi anlatmak için yaşamak olarak, evet, belirlenmiş. Bu 7 hedefi belirttin. Bir de önemli olan nokta şu, hakikaten dünyanın birçok ülkesinde Birleşmiş Milletler Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü çeşitli etkinliklerle hatırlanıyor, kutlanıyor demeyelim. Hatırlanıyor, evet. Hatırlanıyor, tabii ki de doğru, anılıyor. Bu son derece önemli. İşin enteresan tarafı da şu, Sendai kentinde düzenlenen 3. Birleşmiş Milletler Dünya Afet Riskinin Azaltılması Konferansı'nda afetlerin yaşam kayıpları, sosyal ve ekonomik kayıplar gibi yerel düzeyde meydana gelen etkileri dile getirilmişti. Biz de programımızda bunu ele almıştık. Hatta rakamlardan da bahsetmiştik. Türkiye'den devlet yetkilileri, Kızılay ve AFAD temsilcileri de bu konferansa katılmışlardı. Evet, Sendai'ye evet, Türkiye'nin katılımı çok yoğundu. Evet. Çok etkindi ama işte bir şekilde onun yan etkinliği diye adlandırabileceğimiz belki de bu Dünya Afet Zararlarının Azaltma Günü, yani bir demeç bile yok. Evet, maalesef öyle. Sendai bildirgesi olarak adlandırılan bir yol haritası var. Birleşmiş Milletler'in 187 üye ülkesi tarafından kabul edilmişti. Sendai bildirgesi çerçevesinde çoklu afet erken uyarı sistemlerinin kullanılabilirliğini arttırmak, bu konuda geliştirmekte olan ülkelerle uluslararası işbirliğini arttırmak, ulusal ve yerel afet risklerinin azaltılmasına yönelik stratejileri geliştirmek hedefleri konulmuştu. Evet, yani biz de Birleşmiş Milletler Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü nedeniyle bu bilgileri vererek evet, etkinliklerine katılmış olalım. Evet, yani Kıbrıs'ta oldukça güzel bir etkinlik yapılmış. Onu da internetten dinleyicilerimiz aradıkları takdirde bulabilirler. Evet efendim, Elvan, bugünkü programımızın sonuna geldik. Evet. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek üzere dinleyicilerimize veda edelim. Önümüzdeki hafta tekrar buluşalım. Evet efendim, Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını bu hafta burada kapatıyoruz. Gelecek hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Hoşçakalın. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Hey! Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.